Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, τους τελευταίους μήνες είχαμε οργανώσει κάθε Παρασκευή να είναι μια Παρασκευή ανάσας, πολιτισμού, τέχνης, με καλεσμένους, με φίλους που είχαμε εδώ. Από τη μια μεριά ο κορονοϊός, ο οποίος μας προσέβαλε, από την άλλη οι έκτακτες συνθήκες που δημιουργήθηκαν στο Real τις προηγούμενες μέρες μας έκαναν να σκεφτούμε να μην ακολουθήσουμε αυτό τον δρόμο, αυτή την οδό, αυτή την Παρασκευή, για να μην υποβάλουμε και άλλους ανθρώπους δηλαδή στα υπολείμματα της περιπέτειας. Ωστόσο, μιας και σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή της περίοδου, της τρέχουσας ραδιοφωνικής περίοδου, καθώς από Δευτέρα ο Real μπαίνει στα γεμάτα, στο καλοκαιρινό του πρόγραμμα. Θα μείνουμε σταθεροί σε αυτό το πνεύμα, στο πνεύμα δηλαδή της τέχνης, του πολιτισμού, με πάρα πολύ μουσική, χωρίς βεβαίως να αφιστάμεθα και ως ενημερωτική εκπομπή της σχολιογραφικής μας προσέγγισης απέναντι στην επικαιρότητα, η οποία επικαιρότητα σήμερα είχε ένα κρεσέντο κοροϊδίας, πρέπει να σας πω, προς τον ελληνικό λαό και απόλυτης αντιστροφής της πραγματικότητας, με πρωταγωνιστή για μια ακόμα φορά τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έκανε μια ακόμα εμφάνιση υποτύπων διαγγέλματος για να μιλήσει για την έναρξη της εκταμίευσης των ποσών κοροϊδία αυτού του λεγόμενου Power Pass, με τον κύριο Μητσοτάκη να ισχυρίζεται ότι από σήμερα η πολιτεία ενεργοποιεί, όπως είπε, ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Σύμφωνα με τα λόγια του Πρωθυπουργού, αποκαθιστούμε έτσι μία αδικία. Βεβαίως θα ήθελε το ανάχωμα, όπως το αποκάλεσε ο κ. Μητσοτάκης, που υψώνει η κυβέρνηση, θα ήθελε και ο ίδιος να είναι μεγαλύτερο, και ο ίδιος θα το ήθελε μεγαλύτερο, αλλά τι να κάνουμε τώρα, αυτές είναι οι δημοσιονομικές αντοχές. Αυτός ο εμπεγμός, πρέπει να σας πω, συντελείται την ώρα που η πλειονότητα του ελληνικού λαού, γιατί όλος ο ελληνικός λαός έχει υποστεί αυτά τα λίτρα της ομηρίας που βαφτίστηκαν ρήτρα αναπροσαρμογής, αυτή η κοροϊδία, αυτός ο εμπεγμός συντελείται την ώρα που η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, αυτό το οποίο εισπράττει, είναι πενταροδεκάρες και στην καλύτερη των περιπτώσεων ποσά μεταξύ 30, 40 και 50 ευρώ. Αν έχω κάποιο σχόλιο για όλο αυτό, βεβαίως, είναι αυτό που ακολουθεί. Λένε πως είμαι καντένης, παλιό κομμούνι ανάρχας, χωρίς ευθύ αφρικάρο και άλλα πολλά έμπριμε. Πιάσαν τα πως τα κοθόνια, όλα τα ξέρουν ξεράδια, κι ήρθανε λέει να μας σώσουν, που να μη σώσουνε ποτέ. Να δεις που κάποτε θα μας φούνε και μαλακές. Να δεις που κάποτε θα μας φούνε και χαζούς. Να δεις που κάποτε θα μας φούνε και μαλακές. Να δεις που κάποτε θα μας φούνε και χαζούς. Μου έρχεται ρεύμα 30, του τηλεφώνου 40, νερό και νίκη 60 και τα κοινόχρηστα 17. Γύρωσα 9 κανάγες τρώνε με 10 μασελές. Θέλουν βρεμένη σανίδα και τους φερόμαστε και ευγενικά. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλακές. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και χαζούς. One more time. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλακές. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και χαζούς. Κάνω εξετάσεις για κύλι, όσοι γιατροί τόσες γνώμες. Γρήτη σηκώ τη στο μάχη, πάω στο Ίκα, με βρίσκουν καλά. Άστα να πάνε στο διάλο, κάθε καρέκλα και χάχας. Όλα πηγαίνουν για φούντο κι αυτή εκεί της λυλής το χαβά. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλακές. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και χαζούς. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλακές. Αμέ. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και χαζούς. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλακές. Να δεις που κάποτε. Στο πλαίσιο λοιπόν της Λυλής του Χαβά, πλέον δεν μιλάμε απλώς για κοροϊδία, μιλάμε για νομιμοποίηση της κλοπής. Οι προσδοκίες ήταν τελικά κάλπικες. Προσδοκίες οι οποίες καλλιεργήθηκαν από κυβερνητικά στελέχη, με τη συνδρομή βεβαίως εκείνης της πλειάδας των μέσων μαζικής ενημέρωσης που διατείνεται για την αντικειμενικότητά της. Μετά την κοροϊδία του Power Pass, με τα νοικοκυριά να βλέπουν ψίχουλα στους λογαριασμούς σε σύγκριση με αυτά τα οποία έχουν πληρωθεί. Είχαμε λοιπόν και τη σημερινή, ακόμα μεγαλύτερη κοροϊδία του κυρίου Μητσοτάκη, που μίλησε για ανακούφιση και αποκατάσταση μάλιστα της αδικίας. Οι πάντες γνωρίζουν ότι η εκτείναξη της ενεργειακής ακρίβειας που ο κύριος Μητσοτάκης την εμφάνισε σαν να είναι περίπου ένα φυσικό φαινόμενο, δεν είναι τίποτε άλλο παρά το αποτέλεσμα της πολιτικής την οποία τη βαφτίζουν απελευθέρωση της ενέργειας. Μιλάμε για την πολιτική της λεγόμενης πράσινης μετάβασής τους και των υπέρογκων φόρων, στα οποία έχουν διακριθεί όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Σημειώστε ότι η εμφάνιση αυτή της φτηνής, αυτή η φτηνή παράσταση με αυτό το ακόμα πιο φτηνό εισιτήριο του κυρίου Μητσοτάκη σήμερα έγινε λίγα 24 ώρα αφότου η κυβέρνηση μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να σας πω, μαζί με το ΠΑΣΟΚ, τι ψηφίσανε στην Βουλή, ψηφίσανε την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μονιμοποίηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στην ενέργεια. Δηλαδή, ψήφισαν υπέρ των χαρατσιών που αποτελούν έναν από τους βασικούς παράγοντες της ενεργειακής φτώχειας. Το τι συμβαίνει στην Ελλάδα μπορεί να το αντιληφθεί κανείς βλέποντας τα στοιχεία του πληθωρισμού. Σύμφωνα λοιπόν με τον πληθωρισμό, ο πληθωρισμός στην ενέργεια καταγράφηκε από την Ελστάτ τον τρέχοντα μήνα στο 70%. Στο 70%. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο πληθωρισμός στο επίπεδο της ενέργειας είναι 29%. Η αφαίρεση, δηλαδή αυτό το 41% της εκτείναξης των τιμών στην ενέργεια στην Ελλάδα, επιπλέον 41% από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη, είναι ακριβώς τα αναχώματα και η ανακούφιση του κυρίου Μητσοτάκη, είναι ακριβώς τα αναχώματα και η ανακούφιση εκείνων των πολιτικών που μετέτρεψαν σε πεδίο διαμόρφωσης των τιμών το χρηματιστήριο της ενέργειας, ο νόμος του 2018, με τον κύριο Σταθάκη τότε του ΣΥΡΙΖΑ να μας λέει πόσο υγιής είναι ο ανταγωνισμός που έρχεται. Αυτό το συν 41% είναι το αποτέλεσμα του ξεπουλήματος της κατεφημισμών δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού, της ΔΕΗ. Αυτό το συν 41% είναι η πολιτική η οποία θέλει να μπουκώνει με εκατομμύρια επί εκατομμυρίων μία δράκα ολιγαρχών, που όμως, προσοχή, σε αυτή τη χώρα και σε αυτή τη σωστή πλευρά της ιστορίας του κόσμου δεν τους λέμε ολιγάρχες. Ολιγάρχες τους λέμε στη Ρωσία. Εδώ τους λέμε επενδυτές και ενίοτε τους λέμε και ευεργέτες. Μένω κάθε πέτρα και καημός, κάθε καρφί του πίκρα και λιγμός. Μα όταν γυρίζαμε το βράδυ απ' τη δουλειά, εγώ και εκείνη όνειρα φιλιά. Το δέρνα γεράσκει βροχή, μα ήταν λιμάνι κι αγκαλιά και γλυκά παντοχή. Αχ, το σπιτάκι μας κι αυτό είχε ψυχή. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας, στη δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου αστέρι μου, εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Ένα κρεβάτι και μια κούνια στη γωνιά, την τρύπια στέγη του άστρα και πουλιά. Κάθε του πόρτα υδρότας κι ένα στεναγμός, κάθε παράθυρο του κι ουρανός. Σοκάκι ξεφαντώναν τα παιδιά. Αχ, το σπιτάκι μας κι αυτό είχε καρδιά. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας, στη δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου. Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Εδώ είμαστε να στείλουμε πάρα πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο το Σωτήριο. Ο Σωτήρης στέλνει μήνυμα, λέει, πλήρωσα ρεύμα 879, αλλά πήρα, λέει, επιδότηση 79,92. Σε καλή μεριά, Σωτήρη. Καλησπέρα στο φίλο το Γιώργο που μας ακούει από την Αγκώνα. Να σε καλά, Γιώργο μου. Καλησπέρα στη Βασιλική, καλησπέρα στον Παύλο στη Σουηδία, καλησπέρα στο Μίτσο, στο Γιάννη στην Αίγινα. Σπύρο μου, να σε καλά. Ο Σπύρος μας ακούει από τη Φιλανδία. Καλησπέρα, Σταυρούλα. Προφανώς μπορείτε να στέλνετε παραγγελιές. Θα προσπαθήσουμε με τον Γιώργο τον Τζιβελεκίδη να ικανοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερες. Μας στέλνετε ό,τι τραγούδι θέλετε να ακούσετε με SMS. Θα γράψετε Real

ότι η κυβέρνηση μπορεί να εξασφαλίσει φτηνό ρεύμα, αλλά όχι για το λαό, είτε με ενεργειακή κρίση, είτε χωρίς. Αυτοί που πληρώνουν το μάρμαρο, είπαμε ποιοι είναι. Είναι τα λαϊκά νοικοκυριά. Είναι οι μικροί επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι. Γιατί μπορεί τα διάφορα pass που ανακοίνωσε ως δήθεν μέτρα η κυβέρνηση να μην φτάνουν ούτε για κουλούρι σε ό,τι αφορά τον κόσμο, αλλά για τους βιομήχανους φαίνεται πως υπάρχει τρόπος συγκράτησης των τιμών. Με μια πυρόγα φεύγεις και γυρίζεις, τις ώρες που αγριεύει η βροχή στη γη των Βυσιγότων αρμενίζεις και σε κερδίζουν κι οι πικρεμαστοί. Μα τα φτερά σου σιγοπριονίζεις. Σκέπασα αλμύρα το γυμνό κορμί σου, σου φέρα απ' τους δελφούς γλυκό νερό στα δύο. Είπες πως θα κόπει η ζωή σου και πριν προλάβω τρεις να σ' αρνηθώ, σκούριασε το κλειδί του παραδείσου. Την τρελή σου κυνηγά η σκιά. Πώς να ημερέψει όλους με ένα σεντόνι, πώς να δεθεί η Μεσόγειος με σκηνιά. Αγάπη που σε λέγα μαντιγό. Το φως σου έχει πάρει και σε ποιο γαλαξία να σε βρω. Εδώ είναι Αττική, Φεόντα Μάρη, κι εγώ ένα παιδί. Βρίζοντας σε νυφαντάρι. Πάρει και σε ποιο γαλαξία να σε βρω. Εδώ είναι Αττική, Φεόντα κι εγώ ένα πεδίο βολής φτηνό που ασκούνται βρίζοντας ξένοι φαντάροι. Εδώ μπροστά σας να σταθώ, τραγούδια και μισόλογα στο φως να καταθέσω. Πώς πήρα τέτοια απόφαση, δεν ξέρω αν θα αντέξω. Η μέρα αυτή θυμίζει με κελιό. Ο Άρης ήταν τη χρονιά που εδώ γινόταν του χαμού. Εγώ ήμουν 19 και αυτή 73. Και να που ερωτεύτηκα κάποια χρονολογία, κι ο έρωτας κρατάει για καιρό. Να έχει ο καιρός γυρίσματα, μεγάλωσε κι αυτή κι εγώ. Μεγάλωσαν κι οι φίλοι μου εκεί γύρω στα 40. Στα κόμματα αγατζώθηκαν κι εγώ δεν ξέρω τι να πω. Κι άλλοι στο σπιτάκι τους για πάντα. Απόσταση μας έσωσε, μα οι θυμίσες πληγώνουμε και λέμε σαν βρισκόμαστε τα ίδια και τα ίδια. Μα νιώθω σαν μικρό παιδί που πάλι αμαλώσανε και φεύγω σε μια άγωνη επαρχία. Κοιτάζω πάλι πίσω μου, δυο γιους αποκτήσα κι εγώ. 19 Νοεμβρίδες μου βάρυναν την πλάτη. Σημαίες και γαρύφαλα, εμπόριο και απάτη. Και λόγοι επισήμω στο κενό. Κρατάω το στόμα μου κλειστό, τα χείλη μου ματώσα. Κι αυτοί που μας προδώσανε ανέρα στην αμύρο. Κουφάρες εξοφλήσαμε, αυτό έχω μόνο να τους πω. Τα όνειρα των τεράστων πρεσβήνων. Τα χείλη μου ματώσανε κι αυτοί που μας προβώσανε ανέρα στην αμήνουν. Κουφάλες δεν ξοφλήσαμε, αυτό έχω μόνο να τους πω. Τα όνειρα των εραστών πρεσβήνουν. Να λοιπόν, όπου ο κύριος Συρίγος, ο υφυπουργός του κυρίου Μητσοτάκη, κατέστησε απολύτως επίκαιρο το τραγούδι αυτό και είχε απολύτω δίκιο ο συνάδελφος, ο καλός μου φίλος, ο Διονύσης Ελευθεράτος, ότι πέρα από τις ακαδημαϊκές προφάσεις, το θέμα του κυρίου Συρίγου και της παράταξής του με το Πολυτεχνείο δεν είναι κατά πόσο αυτό συνέβαλε στην πτώση της Χούντας. Το πρόβλημά τους είναι ότι απεχθάνονται το Πολυτεχνείο και το απεχθάνονται γιατί το θεωρούν ένοχο για τον κοινωνικό μεταπολιτευτικό ριζοσπαστισμό. Αυτόν είναι που μισούν βαθύτερα και γι' αυτό προσπαθούν να αποκαταστήσουν, υποτίθεται, την ιστορία. Το Πολυτεχνείο λοιπόν και η 17η του Νοέμβρη του 1973 για τους περισσότερους, για τις γενιές, τις παλιότερες, αλλά και για τις δικές μας αν θέλετε που δεν έζησαν τον Αιγύψο, είναι το ορόσημο. Είναι εκείνο το βράδυ, είναι εκείνες οι τρεις μέρες, είναι εκείνες οι στιγμές που ο πρωτοκαπετάνιος, ο Άρης και ο Κολοκοτρώνης ήταν μαζί. Ο Ελασίτης και ο μαχητής του Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδας ήταν μαζί, ήταν χέρι-χέρι με τον Κλέφτη και με τον Αρματολό. Παρέδωσαν τη σκυτάλη των ανεκπλήρωτων ονείρων, των αδικαίωτων οραμάτων, των ματοβαμμένων αγώνων σε εκείνους που συνεχίζουν βεβαίως να κρατάνε αυτές τις σημαίες ψηλά. Αυτό τους ενοχλεί. Τους ενοχλεί ότι το Πολυτεχνείο έγινε η ελπίδα και ο όρκος, έγινε ο πόθος και η υπόσχεση ότι σε αυτόν τον τόπο, κόντρα στα εμπόδια, ενάντια στους Αμερικανοτσολιάδες, στους ευρωπαϊσμένους, στους διαφόρους επιγόνους των διαφόρων εποχών της Μαυρίλας, ό,τι και αν κάνουν όλες οι εκφάνσεις των υποτακτικών, τελικά σε αυτό τον τόπο θα κάνει ξαστεριά. Αυτό είναι που τους ενοχλεί. Αυτό είναι το μήνυμα που τους ενοχλεί. Το Πολυτεχνείο λοιπόν, αδικαίωτο και ζωντανό, σε πείσμα αν θέλετε όσων το ξεπούλησαν και επιχείρησαν να το διασύρουν μέσα από τα δικά τους, μέσα από το δικό τους τον διασυρμό, σε πείσμα όσων πέρασαν από το εδώ Πολυτεχνείο, στο εδώ Πεντάγωνο, στο εδώ Βρυξέλλες, στο εδώ Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το Πολυτεχνείο είναι μια μόνιμη ερηνία για όλους εκείνους που έχουν περάσει από την όχθη των ελεύθερων πολιορκημένων Ελλήνων στην αντίπερα όχθη των πολιορκητών και των ελεύθερων σκοπευτών. Αυτό είναι που τους ενοχλεί. Αλλά ό,τι ακριβώς τους ενοχλεί είναι ακριβώς εκείνο που θα συνεχίζει να ενσαρκώνει τις μνήμες του μέλλοντος του ελληνικού λαού για μια χώρα πραγματικά ανεξάρτητη, με ψωμί για τα παιδιά της, με μόρφωση για τα παιδιά της, με εθνική ανεξαρτησία και ελευθεριά για το λαό της. Σε τούτη την πατρίδα τη γυρεύω με μισθοφόρους και περαιτωριανούς. Τη δόξα σου γονατιστός να ζητιανεύω και να χτυπώ την πόρτα σου στους ουρανούς. Τη δόξα σου γονατιστός να ζητιανεύω και να χτυπώ την πόρτα σου στους ουρανούς. Σαν ψυχούλα είναι τούτα τα στιχάκια, από συμπόσια και ξενύχτια ποιητών. Τα ψιθυρίζουν οι χαφιέδες στα σοκάκια. Εκεί που πάω σαν το ψάρι να πιαστώ, θα ψιθυρίζουν οι χαφιέδες στα σοκάκια. Εκεί που πάω σαν το ψάρι να πιαστώ. Αγκαλιά με τα σκυλιά. Αγκαλιά με τα σκυλιά. Σε τούτη την πατρίδα τη γυρεύω με μισθοφόρους υπερεθωριανούς. Καφένε στου λιμάνιου, στου λιμάνιου την άκρη τον έχτισε το δάκρυ αυτόν που με αυτών που μένουνε και περιμένουνε. Καφένε που ακούει όλο, που ακούει όλο τα ίδια για μπάρκα και ταξίδια αυτών που με αυτών που μένουνε και περιμένουνε. Μουσική. καθένα ένα πανιό, ένα πανιό ρημάδι. Αχ να ήταν καράβι για αυτούς που με καλησπέρα, καλησπέρα. Σας μπήκατε τώρα στη συχνότητα, δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη έχει αναλάβει το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, τα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 σε μια εκπομπή λίγο διαφορετική από τα συνηθισμένα. Σε μια εκπομπή η οποία προσπαθεί να πιάσει το νήμα των Παρασκευών που έχουμε καθιερώσει με πολλή μουσική, πολιτισμό, τέχνη, αλλά ταυτόχρονα και σχολιογραφική προσέγγιση της επικαιρότητας. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας, είναι πάρα πολλές οι παραγγελιές και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Είναι αδύνατον εμείς να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στη Βασιλική και στη Θοδώρα, πολλούς χαιρετισμούς στο Σωτήρη, στη Λαμία, στον Πέτρο. Καλησπέρα στο Μανώλη, στην Παιανία, καλησπέρα στην Τζίνα, στη Λίτσα, στον Άγγελο. Καλησπέρα στον Παναγιώτη και στη Μαρία που μας ακούνε από το Μόντρεαλ. Καλησπέρα στον αγαπημένο του Βασίλη, στην Πάτρα και τη Γερασιμούλα του. Καλησπέρα στον καλό μου φίλο τον Νικόλα, τον Παπαριστίδη, τον ταξιτζή. Νικόλα μου, να είσαι καλά. Κύριε Κώστα, εσείς που λέτε για το Πολυτεχνείο, η απάντηση είναι η εξής. Όταν την ημέρα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου το παράνομο ΚΚΕ έστελνε μήνυμα στον ελληνικό λαό και έλεγε να κατέβει κατά δεκάδες χιλιάδες στο Πολυτεχνείο για να στηρίξει τους φοιτητές, και όταν εκείνες τις μέρες η παράνομη κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά ήταν στο συντονιστικό, στις δύο συντονιστικές του Πολυτεχνείου της εξέγερσης, εσείς κύριε Κώστα ήσασταν με τους εσατζίδες, και σήμερα με τους εσατζίδες είσαστε. Χθες η καλή μας κυβέρνηση προχώρησε και στην ψήφιση του νόμου για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έσφιζε από διάλογο δημοκρατικό όλη αυτή η ιστορία. Έφεραν το νόμο την ώρα που είναι κλειστά τα πανεπιστήμια, πουλώντας την δημοσκόπηση, λέει, σύμφωνα με την οποία η κοινωνία τους στηρίζει. Ήθελα να ξέρω, δεν βρήκαν έστω έναν ακόμα και από τη ΔΑΠ, ακόμα και από τη ΔΑΠ, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση κάνοντας λόγο, αναφερόμενη στην αρμόδια υπουργό, ότι εδώ συμβαίνουν πράγματα και θάματα, κάνοντας λόγο στην ανακοίνωσή της η ίδια η ΔΑΠ, επαναλαμβάνω, για τροχονόμους συμφερόντων και για θλιβερά φερέφωνα. Δεν βρήκαν σε αυτή τη δημοσκόπηση ούτε έναν της ΔΑΠ, καλά κανέναν άλλον δεν βρήκαν, αλλά της ΔΑΠ που εξέδωσε ανακοίνωση, μέχρι και η ΔΑΠ η οποία μίλησε για αυτή την ιστορία με την κατάργηση των φοιτητικών παρατάξεων πέραν όλων των υπολείπων, έτσι, για βαθιά αναχρονιστικό μέτρο, και για το γεγονός ότι αυτή η τακτική είναι μια τακτική η οποία προσβάλλει, έτσι λένε τουλάχιστον οι δαπίτες, ακόμα και τους ίδιους. Τέτοιους δεν βρήκανε σε αυτή την δημοσκόπηση. Αλλά αφού σε μερικούς αρέσει η ιστορία, μεταξύ άλλων και τον αρμόδιο υφυπουργό παιδείας, αξίζει να πάμε λίγο πίσω λοιπόν. Ας πάμε 50 χρόνια πίσω. Αυτοί πώς πήγαν 49. Ήταν λοιπόν το 1972 όταν οι καραβανάδες και τα τσιράκια τους βλέποντας πως τα διορισμένα διοικητικά συμβούλια των φοιτητικών συλλόγων τότε δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τις φοιτητικές διαμαρτυρίες με κύριο αίτημα τη διενέργεια εκλογών, νόμιζαν τότε αυτοί οι γελοί που σαν σήμερα έχουν και επέτειο, έτσι. Γιατί σαν σήμερα ξεκίνησε το δράμα της Κύπρου, είχαμε το πραξικόπημα που οργάνωσε η Χούντα κάτω στην Κύπρο. Τότε λοιπόν οι γελοί νόμιζαν πως θα ξεγελούσαν τον φοιτητικό κόσμο προκυρήσοντας εκλογές. Τις έκαναν λοιπόν τις τάχα μου εκλογές με ένα σύστημα που λανσάρει σήμερα η κυρία Κεραμέως, με ενιαίο ψηφοδέλτιο και με σκεπτικό, το οποίο φαίνεται αναγεννησιακό σήμερα, αλλά είναι τόσο παλιό και τόσο σκουριασμένο όσο και πριν από 50 χρόνια. Διότι τάχα μου πάντα το ζήτημα είναι η ανάδειξη των άριστων, είναι βεβαίωση, αποκομματικοποίηση. Αυτά τα λένε περί αποκομματικοποίηση εκείνοι που θέλουν μία πολιτική ενίοτε του δικού τους κόμματος και στα πανεπιστήμια και οπουδήποτε αλλού. Οι φοιτητές λοιπόν τότε δεν τσιμπήσανε, δώσανε τη μάχη των εκλογών, νίκησαν και μάλιστα μέσα στις ασφιχτικές συνθήκες της Χούντας. Και πώς αντέδρασαν τότε οι Χουντέοι? Έβγαλαν αποτελέσματα που αναδείκνυαν νικητές τα διάφορα εκείνα καθάρματα που είχαν διορίσει οι Χουντέοι στα διοικητικά συμβούλια. Ξέρετε, υπάρχει ιστορία σε αυτό το τόπο. Οι φοιτητές βεβαίως και αρνήθηκαν τότε να δεχτούν την φασιστική βία και την οθεία, και στις μεγάλες μαχητικές συγκεντρώσεις που είχαν γίνει τότε, είναι τα περίφημα σκαλάκια της νομικής, προϋπήρξε αυτή κύριε Συρίγο, του Πολυτεχνείου, το αμφιθέατρο στο Χημείο, στα κατάμεστα αμφιθέατρα στο ίδιο το Πολυτεχνείο, και με διαδηλώσεις τότε στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, τι κυριαρχούσαν? Κυριαρχούσαν τα συνθήματα ελευθερία, δημοκρατία και κάτω η Χούντα. Αυτά όταν έγινε η πρώτη τους προσπάθεια, η πρώτη προσπάθεια να καταργήσουν τις φοιτητικές παρατάξεις. Βέβαια, σήμερα έχουμε δημοκρατία, δεν έχουμε Χούντα. Βεβαίως έχουμε και πρεμούρα από ό,τι φαίνεται, γιατί αυτή η κατάργηση των φοιτητικών παρατάξεων με την κατάργηση των φοιτητικών εκλογών με παρατάξεις και αντικατάσταση με ενιαίο ψηφοδέλτιο έρχεται από την πλευρά της κυβερνήσεως μετά από ένα πολύ μεγάλο κάζο, πρέπει να σας θυμίσω, προδημήνου. Ποιο ήταν το κάζο? Η πανολεθρία της ΔΑΠ και η νίκη της πασπουδαστικής στις φοιτητικές εκλογές. Μα ήταν Μάης και Σαββάτο, σα θα γύριζα και του χάρουσα σκυλάκι να του σφύριζα, να στενάξουν με ντεσέδες και χαλκώματα, να σπαράξουν οι κοπέλες μου στα στρώματα, ξημερώματα, ξημερώματα, ξημερώματα, ξημερώματα. Ράγιζανε του Άδη οι καστρόπορτες και σωστά τους να μην κλεινάνε ποτέ, να διαβαίνουν παλικάρια και αλόγατα και να λούζονται στο φως τα μαύρα σώματα, ξημερώματα, ξημερώματα, ξημερώματα, ξημερώματα. σταμάταγε στην πόρτα σου ο αρχάγγελος, κι απ' την τόση ομορφιά σου να με ένα λαλός, με ένα γέλιο σου να έπεφτε στα γόνατα και να μ' αφήνε να βγω από τα χώματα ξημερώματα, ξημερώματα, ξημερώματα, ξημερώματα. Το γέλιο σου να έπεφτε στα γόνατα και να μ' άφηνε να βγω από τα χώματα ξημερώματα, ξημερώματα, ξημερώματα, ξημερώματα. Πρέπει να σας πω ότι ήταν πολύ μεγάλη η συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα, όπου μέλη του Σωματείου των Ελλήνων Ηθοποιών, συλλογικότητες, πολίτες με πανό και με συνθήματα διαμαρτυρήθηκαν για την απόφαση της αποφυλάκησης του Λιγνάδη μέχρι το εφετείο, παρά το γεγονός ότι ο εν λόγω κρίθηκε ένοχος για 2 βιασμούς και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 12 ετών. Είμαστε ζώντες και παρόντες σε ένα έγκλημα, σε ένα έγκλημα που αποδεικνύει ότι η εξουσία, το χρήμα, οι δημόσιες σχέσεις και οι ισχυροί φίλοι είναι πάνω από την δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι επιλεκτική, προκατηλημένη και προστατεύει τους δυνατούς αυτής της γης, σκορπώντας με την απόφασή της φόβο σε αυτές και αυτούς που είχαν το θάρρος να μιλήσουν, αλλά και σε όλους και όλες μας. Ανέφερε το κάλεσμα. Στο κάλεσμα διαβάζουμε επίσης: είμαστε βαθιά οργισμένοι, απογοητευμένοι και τρομαγμένοι από την απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου για αναστολή φυλάκισης του πρωτοδίκως ενόχου για 2 βιασμούς ανηλίκων Δημήτρη Λιγνάδη. Είμαστε τραυματισμένοι, ανέφερε το κάλεσμα. Τα χείλη μου ξέρα και διψασμένα γυρεύουνε στην ασφαλτό νερό. Περνάνε δίπλα μου τα τροχοφόρα και εσύ μου λες μας περιμένει μόρα και με τραβά σε καμπαρέ υγρό. Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο, μα τα κελιά μας είναι χωριστά. Σε πολιτεία μαγική γυρνάμε, δεν θέλω πια να μάθω τι ζητάμε. Φτάνει να μου χαρίσεις 2 φιλιά. Με παίζεις τη ρούλετα και με χάνεις. Σε ένα παραμύθι εφιαλτικό φωνή εντόμου τώρα είναι η φωνή μου.

με έχουν θάψει. Ή θα έχω μα, ή θα έχω μα ράφει. Κι ας μη σου καίγεται καρφί, κι ας συνήθισες, κι ας συνήθισες κι εσύ. Κι ας μη σου καίγεται καρφί, κι ας συνήθισες, κι ας συνήθισες κι εσύ. Αφιερώμενο στο Δημητράκη. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Πολλές καλησπέρα στη Λίνα, στο Γιώργο, στο Βασίλη, στην Πηγή. Καλησπέρα στο Γιάννη, στο Βίλο, στην Καβάλα. Καλησπέρα στον Ταλικέρι που μας ακούει από το Μόναχο. Πολλές καλησπέρα στο Γιώργο, στη Ζάκυνθο, στο Στέφανο. Καλησπέρα στη Φέδρα, στο Βαγγέλη, στο Νικήτα, στη Μόσχα, στην Τέμι, στο Φόρτσα Παοκάρα. Καλησπέρα στον Άρη που μας ακούει από το Σικάγο. Όχι ρε Αντώνη, τώρα τελευταία εκπομπή σήμερα για αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν ασχοληθώ με το Βελόπουλο. Ούτε με το Βελόπουλο, ούτε με κυραλιφές, ούτε με τελοπών, ούτε με επιστολές του Ιησού, ούτε με πολιτικούς Ιησουίτες που αποτελούν τη γεωγραφία της πολιτικής φαιότητας και της πολιτικής μαυρίλας. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Βλέπω και στα μηνύματά σας την οργή για αυτή την ιστορία με την απόφαση για την αποφυλάκηση μέχρι το εφετείο του Λιγνάδη. Σας διαβάζω την ανακοίνωση της αγωνιστικής εισπύρωσης δικηγόρων. Και με τη συγκεκριμένη απόφαση, σημειώνουν οι δικηγόροι της αγωνιστικής εισπύρωσης, αποκαλύπτονται ξανά τα όρια της αστικής δικαιοσύνης που μπορεί να είναι ευαίσθητη, ελαστική απέναντι ακόμη και σε τέτοια αποτρόπαια αδικήματα. Ταυτόχρονα όμως είναι άτεγκτη και εξαντλεί την αυστηρότητά της απέναντι στο εργατικό λαϊκό κίνημα, αξιοποιώντας όλο το νομοθετικό οπλοστάσιο που διαθέτει, απαγορεύοντας κινητοποιήσεις, ποινικοποιώντας συνδικαλιστές, συλλαμβάνοντας διαδηλωτές. Η αγωνιστική συσπήρωση δικηγόρων καταγγέλει και τη στάση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, τονίζοντας ότι με την ανακοίνωσή της προσπαθεί να βγάλει λάδι την δικαιοσύνη, που με όλους τους τρόπους στηρίζει τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, τρέχοντας να εγκρίνει επενδυτικά σχέδια, να βγάλει στο σφυρί την πρώτη κατοικία, να κηρύξει όλες σχεδόν τις απεργίες παράνομες, να ποινικοποιήσει την αγωνιστική συνδικαλιστική δράση. Η αγωνιστική συσπήρωση δικηγόρων καταλήγει ότι δίκαια προκαλεί δυσαρέσκεια, αγανάκτηση και αντιδράση στο λαό, η απελευθέρωση ενός ανθρώπου που έχει καταδικαστεί για τέτοια ιδεχθή εγκλήματα. Η πραγματική εκτροπή που φοβίζει το αστικό σύστημα και τη δικαιοσύνη βρίσκεται ακριβώς στο ενδεχόμενο ο λαός να μην μείνει αδρανής και απαθής απέναντι σε περιστατικά αδικίας, ανισότητας, καταπάτησης δικαιωμάτων. Πριν να γίνουν όλα αυτές, τρέξε σ' άλλες εποχές που ο χρόνος σταματά. Θες να σκορπίσεις τις σκιές της ψυχής οι εκδρομές, να έχουν δάκρυ τη χαρά. We'll be right back. έρθεις εδώ. Φίλα με, να δεις πως αισθάνομαι. Κοίτα με, με πόθο να ζω. Στο κορμί σημάδια να αφήσεις. Μιλάς για τα παλιά, είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά κι ύστερα σαν ζωγραφιά να φουτώσει η γιορτή. Αισθάνομαι. Κοίτα με, με πόθο να ζω. Στο κορμί σημάδια να αφήσεις. Καλά έκανες και μου το θύμισες, Παναγιώτη. Είναι ακριβές. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Μητσοτάκης των 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη, ο κύριος Μητσοτάκης της ρήτρας αναπροσαρμογής για την οποία μιλούσαμε προηγουμένως, ο κύριος Μητσοτάκης των απλήρωτων υπεροριών, γιατί πρέπει να πηγαίνετε για ελιές, έτσι δεν λέει ο Χατζηδάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης αυτής της ελεηνής εξαπάτησης των συνταξιούχων με τα αναδρομικά πήγε προχτές στη Βουλή και εκείνο το οποίο περίπου ισχυρίστηκε και μάλιστα το ισχυρίστηκε απευθυνόμενος προς το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας είναι ότι η πολιτική του ισοδυναμεί, λέει, με την εφαρμογή του νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη. Το ακούσατε, δεν το ακούσατε, στη συζήτηση που έγινε στην Ολομέλεια της Βουλής περί κοινωνικής πολιτικής. Δεν ξέρω αν χρειάζεται κάποιο σχόλιο. Το σίγουρο είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης με όσα είπε αυτό περί του νόμου που είναι το δίκαιο του εργάτη και αντανακλάται αυτό στην πολιτική του, αυτό που είπε δεν το είπε απευθυνόμενο στον εξωγήινο του ημιτού, το είπε απευθυνόμενο στο λαό της Ελλάδας. Ότι τώρα ο κύριος Μητσοτάκης λέει αστιάκια είναι μια προσωπική του βεβαίως υπόθεση, αλλά ότι ο κύριος Μητσοτάκης λέει αυτά τα αστιάκια ενώ ταυτόχρονα είναι πρωθυπουργός, αυτό δεν είναι καθόλου αστείο και προφανώς δεν είναι και προσωπική του υπόθεση. Απόψε είμαστε κι οι δυο μας σιωπηλοί. Ακόμα και οι λέξεις φοβήθηκαν τα χείλη. Το ξέρω θα μου δώσεις ένα φιλί. Και θα μου πεις να μείνουνε δυο φίλοι. Και θα μου πεις να μείνουνε δυο φίλοι. Δεν θέλω να είμαστε ούτε φίλοι ούτε εχθροί. Θέλω να μην θυμάμαι

για να βρω. Δεν έχω λόγια πραγματικά για αυτή την μεγάλη παρέα. Θέλω να στείλω πολλούς χαιρετισμούς και στον Αποστόλη και στην Εύη και στη Χριστίνα, στον Κώστα, στην Ξανθή. Μανώλη μου, όλες οι εκπομπές και με τον, και με τη Μαρία Φαραντούρη και με τον Γιώργο Νταλάρα και με το Σταμάτη, τον Γκραουνάκη και με τον Τζακνή και με το Φίβο, τον Δελιβοριά και με τον Κώστα, τον Τριανταφυλλίδη, είναι αναρτημένες στο real.gr, όπως μπορεί να τις βρεις και στο YouTube του ημεροδρόμου. Πολλές καλησπέρες στον Ηλία στο Ελσίνκι, καλησπέρα στο Βασίλη, στην Αθηνά, στο Γιάννη, Σπύρο μου, να σε καλά. Αγαπητέ Λευτέρη, ναι, έχουμε δημοκρατία. Θα σου πω μερικά στοιχεία δημοκρατίας τα οποία έχουμε. Δεν είναι δικά μου, είναι της ΑΔΕ και αφορούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της ΑΔΕ για τα ληξιπρόθεσμα χρέη, το 86% των οφειλετών χρωστά έως 5.000. Έως 5.000. Το 2,1% χρωστάει πάνω από 50.000 ευρώ. Πρόσεξε τώρα, το 0,02%, δηλαδή 1.300, χρωστάνε πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 60% του ληξιπρόθεσμου χρέους. Αλλά η κυβέρνηση και η ανεξάρτητη κατά τα άλλα αρχή δημοσίων εσόδων έχουν στοχεύσει και κυνηγάνε με τους πληστηριασμούς και με τα πρόστιμα τους φτωχούς. Κυνηγάνε το 86%, ενώ τους μεγάλους οφειλέτες τους αφήνουν στο απειρόβλητο. Γιατί προφανώς εκεί δεν φτάνει η ανεξαρτησία της ΑΔΕ, που δεν φτάνει. Ούτε στους φορολογικούς παραδείσους, ούτε στις offshore εταιρείες. Δεν είναι ένα καταπληκτικό στοιχείο δημοκρατίας αυτό? Αλλά δεν έχουμε το μονοπόλιο αυτής της δημοκρατίας. Για δείτε στην Ιταλία. Στην Ιταλία το θέμα είναι, λέει, ότι παραιτήθηκε ο Ντράγκη. Αυτό είναι το θέμα? Ή το θέμα είναι ότι τριπλασιάστηκε σχεδόν ο αριθμός των κατοίκων της Ιταλίας που είναι σε κατάσταση απόλυτης φτώχειας από το 2005 μέχρι σήμερα? Σύμφωνα λοιπόν με το Ιταλικό Ινστιτούτο Στατιστικής, το 2005 η φτωχή εκεί, η απόκληρη, ήταν 1,9 εκατομμύρια. Πώς είναι τώρα? Καταγεγραμμένη 5,6 εκατομμύρια. Ούτε στην Ιταλία έχουν το μονοπόλιο αυτής της δημοκρατίας. Για ρίχτε μια ματιά στη Γερμανία. Στη Γερμανία έχουμε ουρές στις λεγόμενες τράπεζες τροφίμων για τα βασικά προϊόντα. Αλλά ούτε στην Γερμανία έχουν το μονοπόλιο. Για πάμε στην Βρετανία. Ποιο είναι το σημαντικό στη Βρετανία? Ότι κατέρευσε αυτός ο κλόουν, ο Τζόνσον? Ή ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε εκατομμύρια πολίτες που παραλείπουν, είδατε τι ωραία λεξούλα, παραλείπουν, λέει, γεύματα λόγω της ακρίβειας και της φτώχειας. Είναι η κατακόρυφη αύξηση του κόστου ζωής στη Βρετανία που έχει αναγκάσει 2 στους 3 πολίτες να σβήνουν την θέρμανση στα σπίτια τους, σχεδόν τους μισούς να οδηγούν λιγότερο ή να αλλάζουν σούπερ μάρκετ, μπας και βρούνε κάτι της φθηνότερο, και περίπου έναν στους τέσσερις να παραλείπει γεύματα, γιατί πολύ απλά δεν έχει να φάει. Αυτή λοιπόν η δημοκρατία δεν είναι, ξαναλέω, μονοπόλιο ούτε της Ελλάδας, ούτε της Ιταλίας, ούτε της Βρετανίας. Είναι ακριβώς η άλλη όψη της σαπίλας. Ξέρετε πώς καταγράφεται αυτή η σαπίλα? Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από την οργάνωση Oxfam με αφορμή προ λίγο καιρό του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, η πανδημία και η εσχροκέρδεια, την ίδια ώρα που έχουν τα αποτελέσματα τα οποία σας περιέγραψα, τι δημιουργούν κάθε 30 ώρες? Έναν νέο δισεκατομμυριούχο. Σε συνθήκες πανδημίας λοιπόν και εσχροκέρδειας, έχουμε ένα νέο δισεκατομμυριούχο κάθε 30 ώρες. Πού συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει σε έναν κόσμο που 3,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή σχεδόν η μισή ανθρωπότητα, επιβιώνουν με λιγότερα από 5,5 δολάρια την ημέρα. Και αυτό, προσέξτε, αυτό θεωρείται το όριο φτώχειας. Αν φορολογούνταν με 2%, μόλις 2%, ο προσωπικός πλούτος εκείνων που έχουν 5 εκατομμύρια δολάρια, με 3% όσοι έχουν πάνω από 50 εκατομμύρια δολάρια και με μόλις 5% όσοι έχουν πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια, θα συγκεντρώνονταν 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό το ποσό θα ήταν αρκετό για να ανέβουν πάνω από το όριο της φτώχειας 2,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Αυτό το ποσό, με ένα 2, 3 και 5% φορολόγηση σε εκείνων που δεν ξέρουν τι έχουν, θα ήταν αρκετό για να εμβολιαστεί για τον COVID ολόκληρη η ανθρωπότητα και να δημιουργηθεί ένα κράτος πρόνοιας για 3,6 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Όμως η δημοκρατία τους, που δεν είναι μονοπόλιο, ξαναλέμε, ούτε της χώρας μας, αλλά είναι το αποτέλεσμα της τάχας μου ελευθερίας τους, έχει ως αποτέλεσμα το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού να στερείται την πρόσβαση σε βασικά αγαθά για την ανθρώπινη ύπαρξη. Τροφή, καθαρό νερό, οποιαδήποτε κοινωνική υποδομή, στέγη, ηλεκτρικό, αποχέτευση, παιδεία, υγεία, περίθαλψη. Αυτή είναι, αγαπητέ μου, η δημοκρατία τους. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους και όλες για αυτή την μεγάλη συντροφιά, για όλη αυτή την ραδιοφωνική περίοδο, για όλη αυτή την ραδιοφωνική χρονιά. Σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή για αυτή την ραδιοφωνική περίοδο. Ο Real από τη Δευτέρα μπαίνει στο καλοκαιρινό του πρόγραμμα. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί, να μην συμβεί οτιδήποτε, για να είμαστε εδώ νωρίτερα από ό,τι έχει προγραμματίσει ο σταθμός. Εδώ γύρω πάντως θα είμαστε. Όσοι καταφέρετε να πάρετε μερικές ανάσες αυτό το διάστημα, καλά να περάσετε. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη σε όλες και όλους. Καλή αντάμωση, ψυχή βαθιά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε από καρδιάς. Μια βραδιά στην Άουσα με αστροφενιά μπήκανε αντάρτες, βάλανε φωτιά. Βάλανε φωτιά. Βάλανε φωτιά. Κάψανε την τράπεζα κι όλα τα χαρτιά για να ξεχρεώσουν τη φτωχολογιά. Τη φτωχολογιά. Τη φτωχολογιά. Έβαλαν τα πάντζερ και τα αυτόματα κι όλοι οι μπουραντάδες πέσαν πτώματα. Πέσαν πτώματα. Τα οχυρά της Νάουσας δεν υπάρχουν πια. Τα μετέτρεψαν οι αντάρτες σε ρηπία. Σε ρηπία. Σε ρηπία. Δεν τα έχασε κανένα στα λισότιμα σκυλιά που γυρίζαν και νηστεύαν όλα τα χωριά. Τα οχυρά της Νάουσας δεν υπάρχουν πια, μπήκανε οι αντάρτες.